Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 غوتركا другая من أين أنت؟ أتكولف أنا من بازل С Базеля. Базель фи Суисра. Базель находится в Швейцарии. Исмаху ли ан укаддим лакум аль-сейд Миллер? Дозвольте познакомить вас с господаром Мюллером. Хуа ажнаби. Йон иншаземец. Хуа йатакаллам аддат лугат. Йон размовляя на нескольких мовах. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Вы упершиню тут? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Не, я уже была тут летось. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. А ли только один тыдень? أتستمتع بوجودك عندنا؟ Як вам у нас подобається؟ جدا. الناس هنا لطفاء. Вельми подобається. Тут добрые люди. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. И природа мне так само подобається. ما هو عملك؟ Ким ви працюєте? Ана мутержим. Я перекладчик. Ана утержим аль-кутуб. Я перекладаю книги. Хал хадратак хуна лі вахдак? Ви тут один? Ла, зоужати, зоужі, хуна айдан. Ні. Моя жонка, мой муж так само тут. وهناك أطفالي الاثنان. А там двоє моїх дітей.